أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جناو بنو تامبالي تيترو يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي ديلو سيوات اك يين ci histoire yonent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ñi ngi tollon ci da'awatu ibrahim alayhi salam li qawmihi ubadil asnami ibrahim wote gum don wo ay mbokam mbokam yi nga xamne ay jaamu katu xërem lañ woon Ibrahim tambali di len wo len jeme len fan ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala borom bi tabaarak wa ta'ala netalu ñu ci surati shu'ara ayat 69 Ibrahim man kay wax na len man sa yu may def dar su gisse ay nit di wax rek ma nopi nopi rek ñaar mënul ant borom bi tabaaraku wa ta'ala mune ci suratu shu'ara ayat 69 mune watlu alayhim naba'a ibrahim هذه بداية قصة إبراهيم لموي تامبالي نتالي إسوار إبراهيم عليه السلام برام بتا نتالي نيكو سي سورة الشعراء من يونتي على محمد اقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم يو يونتي مي نتالي لسا خيت إبراهيم فمو جارون اك اي مبوكام يونتي مي نتالي لسا مبوك نتالي نيلا يالا يوني netali la wa adina bi fan la ibrahima jaar ak ay mbokam id qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun kerek ba ibrahima ne ay mbokam wax bayam bay yow yak samay mbok lan ngeen di jam te pourtant jamono bi ibrahima di laaj papam ak ay mbokam lan ngeen di jaamu hina qala li abeehi wa ashiratihi ay shay'in ta'budun jamono bi ibrahima laaji ay mbokam ne len lan ngeen di jaamu sa'alahum ma'a ilmihi bi annahum ya'buduna al asnam bim koy wax leer na ko ne ñi jaamunu yalla ay xërem lañu jaamu waye tax ibrahima laaj len li yubayyin lahum shafahati uqulihim fi ibadati ma la yanfa Ibrahim daf len bëgg wonné yeen kat yalla daf leena may xel mais xel yi xel bi utiliser wu len ko ku yalla may xel xel bi jëriño woko moy do jaamu xërem ku jëriño sa xel do jaamu xërem kon so doon chambar ay texte bi Ibrahima di laaj ay mbokam lan ngeen di jaamu yow ba yak samay mbok lan ngeen di jaamu Ibrahima laaj len laaj bi ngir lan ngir mu won len ne sen xel mi day teguwul ci ray bi ndax ku am xel do dem jël garab jëmbatal ko sa bop diko rosé ba garab gi mag nga yett ko def ko yalla diko jaam ben ku am xel do dem ut ben xeer yett ko bam rafet nga ñew diko jaam ku am xel do jaamu photo do jaamu lam do jaamu ndox do jaamu nit do jaamu rap yalla rek ngay jaam ku am xel motax mu ne len ci jamono bimu len di laaj mu laaj len laaju yeddel ngir lan ngir sen xel yi meuna yeungatuko ci jaamu gi ñuy jaamu lo xamni amul jeriñ wa yuqimu alayhim alhujja waye bokku na ci li tax ibrahima laaj len moy pour mu am lay sen kaw pour mu meuna mu mun len jajj mun len yedd motax mu laaj len laaj bim len laaj bam len laaje ñom lan lañ tontu mbokk yi alquran mo nu ko netti batay ci suratu shu'ara ay 60 borom bi neena ibrahim ba mu laaje ay mbokam ak bayam ne len lan ngeen di jaamu qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin qalu tontu nañ ko ñom mbokam yi ñu ne ko na'budu asnaman ñun de ay xërem lañuy jaamu te ñu la yëgele fa nabqa muqimin ala ibadatiha la natrukuha ñun de dañuy sax di jaamu xërem yi ci lañuy dé duñ ko bayyi mu li ñi tontu ibrahim est ce que tay fi ci senegal amul ñukoy tontu ni la ñun li nga ñu fekk da ngay sonu rek ñun ci lañuy dé mëno fexé bañ bayyi ndax ñun li lañ fi fekk li lañ fekk suñu imam di def li lañ fekk suñu bay lañ fekk wa rew mi kon ñun li fanazallu laha akifin duñu dañ di boof diko jaam mu no fex bañ bay da ngay sonna sa bop rek na'budu asnaman dañu jaamu xërem fa nabqa muqimin ala ibadatiha la natrukuha dañuy sax di boof ci xërem yi duñ ko bayyi qalu zalika ala sabilil ibtihaj wal iftikhar xamou tax ñu wax lol ngir di ngand ngand lele nga wax ben way mais yow li ngay def nak mu tank yëkëti dënnum di la wone man li lay def bu la nexé bu la naqaré dañ ko wax ngir lan di ngand ngandalu ak di wone dañoo bew motax ñu ne ñom dañuy bokalé ba tass lele nga dégg ben way buy bokalé ji da nan dundu dem dé dem ken duma téré dem dundu dem dé dem bu ngeen dégg lool motax demb dafa nurok tay li ngeen dégg wax nitu ibrahima di wax nitu tay yi mom lañuy wax ndax rir ndax bew ndaysan xol ibrahim mo ak ñom day poser question ñi ton mara yalla ne yow muhammad netali nit ñi histoire ibrahim xam nga biñu waxé lool rek mo mëna na dem yoonam mu xam ne ñi alquran safara lañ jëm wa ibrahim taxaw qala hal yasma'unakum iz tad'un fayen xërem yi est ce bu ngeen len wowe ñom dinañ len deg ha weñ gi nga tak est ce boko wowe dina la deg photo bi nak garab gi nak bammel bi nak est ce bo ci taxawé diko wo dina la deg xërem bi nga taxaw diko jaamu est ce boko wowe dina la deg hal yasma'unakum iz tad'un qala lahum ibrahim ala sabil tabkit wa tawbih ibrahim daf len wax lolou ngir yedd len hal yasma'una du'aakum hina talja'una ilayhim bid-du'a est ce bu ngeen len don ñaan di laqatu ci sen ginaaw pour yalla mussal len est ce xërem yi dinañ deg yamu fofu de aw yanfa'unakum aw yadurrun wa est ce xërem yi dinañ len jëriñ est ce dinañ len lor ha day gis tay ku tak weñ gu ñuul wala mu tak pitaw wala mu tak xaw wala mu tak lar wala mu tak soko ne li nak mu ne li samay mam li sama yaay li sama bay li sama lay nak laj ko li hal yanfa'unakum aw yadurrun est ce dina la jeriñ wala dina la lor fan may tontu bi ndaysan choono gi ngeen di sonu di tak li est ce amna ci benn jeriñ bu ci nek aw yadfa'una ankum madra est ce amna ben lor bum len di poussel degul len gaay ñi ngay tontu ibrahim am nga def len laaj ne len ndax li ngeen di jaamu amal na len jeriñ qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun ñu ne dañu fek suñu baay diko def rek ñu def ko gis nga qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun ñu dañu fek rek suñu baay diko def rek ñu def ko est ce que lol xel nangu nako nga fek sa baay di def lu bon rek nga ñew def lu bon est ce que lol diine la lol diine nangu ko kenn ci ñun warul fekk bayam wala yaayam mba mama mba ay mbokam nek ci lu bon mu ñew di len ray ci lu bon lol kenn ci ñun amu ci droit ku mu mëna doon ci yow amo droit fekk ci lu bon nga ko ci top badan gis nga alcorane daf ñu wax ne sa papa ak sa yaay na nga len top lepp luñ la sante nang ko def waye bis buñ la boxé bokalé yalla neena bañal taxawal ha buñ la santé lo xamné amo ci ben xam xam wala ñu la bokalé rek yalla wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun lo yalla fala tuti'huma ñom ñaar li ñuy tedd moy bu len top gis nit kon kenn ci ñun amul droit sa papa ñew jël ben lam neela takal lam bi nga tak sa yaay dem bind def fi ben lam neela takal nga tak indi wëñ gu wéx wëñ gu xonk wëñ gu ñuul neela takal nga tak indi ben xass neela takal nga tak indi ben bejjeen neela takal nga tak wala kañ dem fule nga bokkale ji nga bëgga dem kenn ci ñun amu ci droit ibrahima ne len lutax ngeen di jaamu li ñu ne wajadna abana ya'budun fa fa'alna mislahum ñun fekk nañ suñuy baay diko jaamu rek diko tak diko naan ñun tam ñu def ko ibrahima arrêté wul de batay deglu mok ñom yalla netal ñuko batay ci suratu sura ayat 75-76 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون قال إبراهيم أفرأيتم هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأولون من من فإنهم أدون لي إلى رب العالمين فإنهم أدون لي إلى رب العالمين wayen wax len ma dama len di laaj ben laaj xërem yi seen baay yi di jaamu yeen ak seen baay yu jitu yi ñu ñëk ñi xërem yi ñu doon jaamu ñu ne ah ibrahim ne xërem yi yi ngeen di jaamu ak yu ñëk yi seen baay yi doon jaamu ñu ne ah mu ne yoy yep samay non lañ man yalla rek la gëm gëmuma len ay non la len def allahu akbar li moy li motax yalla meñu inna ibrahima kana umma ibrahima rek buñu bolé aduna bi yep ci ngëm yalla ibrahima mo leen ëppalé ñepp nak la dé buñu bolé aduna bi yep seen ngëm ibrahima mo leen gëna dëgeur motax yalla né ibrahima dong nation la ci iman inna ibrahima kana umma ndax iman bu mu amon motax yalla né nañ ko roy ci ngëm guñu wara gëm nañu topando ibrahim mune man day yalla rek fa inna hazihi al asnam kharam yi adwul li samay non lañ la a'buduhum duma len jamu walakin a'budu allah rabbal alamin fa huwa waliyyi fi dunya wal akhirah man yalla la faral ci aduna ci al akhirah yalla lay faral duma and ak ken bokuy jotna de li ibrahim wax ni ñun ñep jotna ci ñun ñu jamu yalla rek ñu baye jamu kharam ñun ñep la wax jot na ci ñun ñu top yalla rek ñu bayyi xërem bayyi ay bida bayyi bokalé bayyi baxu mam bayyi xar bax tay nit sonal nit ñepp du diiné li leen sonal du diiné ay bax mo leen sonal ñun suñuy mbokk li lañuy def ñun ñun ku nek ak sa aada te diine soko xasse gem aada amatu ci place ludul aada bu bax bepp aada bu bon islam bu ñe di koy dindi rawati na nak bida ak shirk lool mom l'islam mus ci d'accord l'islam musul rafet lu bida musul rafet lu shirk ndax baxul day ma bu diine ibrahima ne len man de yalla rek lay jaamu borom aduna borom asman ak souf mom la moy sama andando mom lay faral aduna ak al-akhirah allazi khalaqani fa huwa yahdin yalla mima bind momay jubal allazi khalaqani yalla mima bind huwa allazi moy ki nga xamne yahdini ila at-tariqir rashad la hazihi al-asnam man yalla mima bind momay orienter momay jubal ci yoon bu jubbi waye xerem yi dara lañ ma dul defal tous xerem lan la meunal nit ha photo lan la meunal photo weñ nak xeer garab bamel tous la meunul tous bamel tugul wori dañuy wax allah du sina nafanno o mata koy hore joomu kam moy tugul fi ñu tradiral ñu lolu deng nga li wax de allah du mu ne becc sa tawenno ina nafa bu fa konta nak mu ne ngey o mata koy hore joomu xarabi wala xaj ki fi soke ko ko mu ngir ñu ar bejeen bu doon day jeriñ ci bop bi mu joge d'accord ngeen ci lol ana xarmi lek nañ ko ana yahi seenu nañ ko ana derbi ñu ng koy julle nga tak bejeen bi naan kuma dal di man de kuma dal di bejeen bi xam nga ne ki dafa ana fu mu nekkon ana xarba wala yow mi ko tak nak kon kay bejeen bi mu fekkon ne amna kumuy mussel kan lay mussel xarmi mba nak bi mba yey gis fi ci dekk bi ñu bari tak ay bejeen wala ay buntu keur ñu tak ci bejeen wala ay sal nga gis ci ngandum bejeen ñu def ci sagar bu xonku nak ay pitaw so duggé rek xana li di mom ku fi duggu tay wa fi laale dara rek bejeen bi dalay japp sacc bi day ñew sacc lit saw ci bejeen bi dem yoram bejeen bi amul njëriñ bokale baxul yalla nñu ci yalla mussal ikhwani ibrahima bokku na ci lim wax mbokam yi man de yalla rek yalla momu nga xamne moma bind fa huwa yahdin yalla momay jubal mbok yi yalla kesse kesse doyna wala doyul sula yalla kesse doyul dara do sula doy gis nga lol motax bokale kat loko wax def ko mu def ko sone ben way ñewoon ci yow ne la dama bëgg tukki nga ni ko waaw mu nafixé nga tukki dafa am yu ma lay jox rek nga sango ko mba nga nan ko bayil ba guddii 4h du matin 3h du matin 1h du matin ba ñepp teud ba mu leer na ñepp teud na nga jël sa and bi nga simé ko yaramu neen nga diwo doomu taal bi waji bu guddé mu def ko boko ne mo demal ba ci mbéd mi nga sangu ci sélé ba yoon nga def yaramu neen fexel bu la kenn gis dina ko jéma def boko ne won nanal direct mu def ko motax kérok mané len mbeur yi yi mbeur yi di beure suñ ci waxan kenn so bëggé daan ñëpp lekkal say dem Allah ba dina ko lek amna ci yenn combat yu nit di am loolu sëriñ bi wax def ko ding ko def bu len lay réen ni sax di nga réen nit bu len won nanal direct ding ko nan te xam ngeen ne yi yeb baxul bokale la bobu rek doyon na beure baxu mbok yi ibrahima yamul ci len ne man yalla la gem yalla mima bind momay jubal waye mune len wallazi huwa yut'imuni wa yasqin yalla ki nga xamne momay lehal momay jox ma lek momay jox ma nan lolou nit ñi war nañ ci taxaw ñu bari japp nañ ne seen kër kër yi seen yëngatu seen am liggéey mo leen di jox lek mo leen di jox naan ci bari loolu lañ japp japp ne way man am na salaire sama kër dara du manké gis nga ku mel noonu dootul am yaqeen ci yàlla ne yàlla koy dundal loolu moo tax yaqeen am solo malgré ne lepp lo am gis nga ibrahim mom mu ngi don gor gor lu mu ngi don def lepp waye dafa ne su febaré yalla mo koy fajj su xifé yalla koy jox lek so maré yalla mo lay jox nan bi nga lekke ba paré bu yalla teyewon fi lek bi mu baña dugg ñu togg ba mu ñor ginar nga jël ben tank rek mu tak fi du dem ci kaw du wacc est ce que dina tala res wala ba yalla baye ba mu dugg mu nekk ci bir diko yeengal mu bëgg res du res nga bëgg dem Allah ba yalla mu ne du genn nga bëgg tour ndox yalla mu ne du genn ndox mi nga bëgg naan yalla changer goût bi xol banu israël kérok ba yalla changer sen goût ndox def ko direct mënatu ñu naan benen bi moy yalla su la ne ma lay jox lek nga wara gëm ne yalla mo lay jox lek mais du sa poste lek bi ngay lek fum joge ciab bi fum joge ci souf dañ ko bay ku mom souf ku mom ndox mi ah waaw est ce que bi ng ko jiyé yow ya ko rosé da nga sanni sa gerté dem ñibi ken gardé wuko mu taw ya ko tawal té xam nga li graw moy gerté est ce xam ngeen né yeen gerté lan mo ci sax bakkan bi moy sax bakkan bi gerté gi li muy ngandé bakkan bi dong mo ci sax ñaar yoy ñuy lek ni tumu reuy après dañuy yaqku su Allahu te kikoy gi bi mu ñewé di gas souci dafa duggal jubantewul bakkan bi bamu nekk asman xolal ndox mi bu ci doyé mu sax bu garab gi né teul genn rek da ngay gis mu and ak ñaari kubeer yi ko bakkan bi moy sax da koy tej dal di genn ci kaw est ce que yow ya ko bënn mu genn taala ya ko rosé ya ko magal bude mango yow ya ci def sukkar te agn bi nga don togg pourtant ya ko xorom kani gi ko safal naaje bi ko ko lewetal ha bi boko lekke mu lewet bi dafa saf bi forox bi wex bi neex te yeb tusqa bima in wahid ya leen yeb ben ndox la leen rosé te bokkuñu nañ jëfi ñenti barada bi ñu def ci sugar bi ñu def ci kani bi ñu def ci pobar bi ñu def ci lingom après ñu xim bu nekk lu muy saf liñ ci def xol yi tusqa bima in wahid yeb lek bi du ben te mën nga leen saxal ci ben place di leen rosé ben ndox mais lek bi du nuro ku def lol kon yalla mo ne len man mi ma len di lekkal du yeen sen bop mo tax julit ñi wara am même garab gi ngay naan ngay gis ku bopam metti loy ñëk xalaat wala nga ñëk xalaat sa borom def li yonent bi wax mocc sa bop doga naan wala diw da ngay ñëk rek yow sa bop lay metti rek resamol c'est amil bismillah mais avant lolu amna lu wara jitu moy nga delu ci yalla yalla mi la wax ne so febaré ma lay fajj mo da gis nga ibrahim mom liko yalla wax suñu jangé alcorane dañuy gis ne likoy garat biko yalla takal jaaduna mu takal koko ibrahim neena yalla momay jox ma lek momay jox ma nan huwa ta'ala allazi yarzuquni at-ta'am wa sharab wa huwa al-khaliq ar-razzaq allazi anzala al-matar gis nga yalla momu tabaaraku ta'ala momay jox ma lek momay jox ma nan moy kima bind momay wursagal mo wacce tawbi wa akhraj bihi anwa' ath-thamarat mom yalla taw bobu wacce ci la genné mbolem firwi ay façon yu wouté rizqan lil ibad pour ñan la mango pour ñan la pour jaam yalla yi papaya pour ñan la pour jaami yalla yi lek gi yeb yalla bind pour ñan la pour jaami yalla yi ñep yeen sa ay sax mu neñu yeen la ak seeni rab yeen yeenako mom wali an'amikum bo lekke banana bi nga jox saxar mu lek xob bi ha bo leke gerte gi nga jox sa xar mu lek ngogn gi bu leku bax nga bu leku bon nak day jël ngogn bi jaay fatte fas bi wala fatte xar mi fas bi ko don jappale pour dem tol yenn say mu fatte ko jël lepp jaay duko ci jox walam ibrahim ne len wa iza maridtu fa huwa yashfin suma febare sax yalla may faj wa iza asabani al marad fa innahu la yaqdiru ala shifai ahadun ghayruhu suma febar dale ken munuma faj kudul yalla yalla momay faj dama ben xale bu ndaw xale bu tuti mu febar papa ji yob ko principal ñukoy jëral deret pour xol lan moko jot xam nga xale rek ak yaramam ñu tak veine bi jël sent elastique tak loxo bi pour veine bi jop ñu diw alcool xol daal di tapal sen loxo yi daal di jël pousse bi duggal affaire yi mënul dugg docteur bi duggalat affaire yi mënul dugg mu bëgg duggal 3ème fois xalé bi téy loxo bi neko docteur est ce que wax nga bismillah docteur bi tek pousse bi daal ni woy len keneen mu fajj sen malade bi papa ji neko lum la wax deug la est ce que wax nga bismillah xalé bu ndaw ba am juroom ñaar yaa gis nga yépp yàlla la du doomu aadama moo tax doomu aadama yépp mu war ko bàyyi xel yàlla da ngay naan garab rek waaye yàlla mooy faj bi iznillah da ngay lekk rek yàlla mooy suuralaate bi iznillah da ngay wëri liggéey rek yàlla mooy maye bi iznillah lépp ci yàlla la amul luy am lu dul ci kàttanu yàlla amul luy sotti lu dul ci kàttanu yàlla lay sottee bi iznillah lépp amul lenn lu dul ci ndigalal yàlla la soo xamee loolu nag da ngay noppalu kon da ngay xam ne yëpp yàlla ko moom lépp yàlla la nga bàyyi ko ci yàlla ibrahima ne leen wallazi yumiitu nii summa yuxiin yàlla moomu moo may rey yàlla moom moo may dundal gis nga pas-pas bi yi ibrahima wax yëpp pas-pas la su ma xiifee yàlla may jox ma lekk su ma maree moo may jox ma naan est ce que datu nga dépendre ci nit ah su ma feebaree yàlla may faj di nga ragale ci fi dara yàlla may dundal yàlla may rey looy ragale di yëpp pas-pas la boo yaakaaree ne nit la yor nit ki ngay jaamu boo yaakaaree ne boo feebaree nit moo lay faj nit kooku ngay jaamu boo yaakaaree ne sa bakkan bi ci loxo li la nekk moo lay dundal moo lay rey su la meree nga dee moom ngay topp wa huwa taala al muhyi al mumit laa yaqdiru ala zalika ahadun siwaahu yàlla mooy dundale mooy rey kenn mënoo dundale mënoo rey ku dul yàlla tabaraka wa taala moom yàlla wallazi atmau an yaghfira li xatiati yawma ddin moom yàlla moom laa yaakaar ëllëg bés penc bàkkaar yi ma def moom dong moo may jéggal amul kenn ku may jéggal ku dul moom ndax am na ku mën a jéggale ay bàkkaar ku dul yàlla borom bi daf ñuy wax ci quran ne wa man yaghfiru zunuba illa allah ana kan mooy balaay bàkkaar ku dul yàlla da ngay dëkk ak am na yenn suñuy dëkkandoo yoo xam ne bu ñu defee bàkkaar dañuy dem rek waa ji daal di raay seen bopp daal leen di saxal benn nooy bees xam benn bonbon wala benn tàngal ne la jéggal nañ la say bàkkaar est ce xam ngeen li ma am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ak ñoom bu ñu defee bàkkaar dañuy dem ci seen kilifa diine ñu daal di toog kilifa bi raay bopp bi daal leen di saxal benn bonbon bu ñu lekkee moom ba mu jeex rek mu ne la baal nañ la sa bàkkaar nga génn dem foyiwaat ci islam nag du loolu islam moom yàlla rek mooy baale bàkkaar yonent bi sax mënul baale bàkkaar yàlla rek moo tax yàlla bi muy wax jéggalu leen kan la wax istaghfiru nabiyakum lu mu wax istaghfiru rabbakum jéggalu leen seen borom ku tooñ yàlla yàlla ngay jéggalu moo tax ibrahima ne moom yàlla moom laa yaakaar atma an yaghfir li khati'ati mom la yakar mu jegal ma samay bakkar yawma din bis penj arju min wasi'i rahmatihi yakar na ci yalla yermandem bu yatu bi an yaghfir li zambi mu jegal ma samay bakkar yawmal hisab wal jaza bis bi yalla di atte di fay haysu yujazi al ibad bi a'malihim bis bi nga xamne yalla dina taxawal jamni di len fay seni jef kero yalla dong la yakar mu bal ma amul kenn kuñu fa wara yaakar kudul yalla mbok yi wax ji ibrahima wax wa fihi ta'limun lil umma an yastaghfiru min zunubihim wa yuqirru bi khatayahum li ibrahima wax day jangal xet wi ne day jangal mbok yi ne yalla dong lañu wara jéggulu seeni bakkar waye dañu wara reconnaître ne am nañ ay bakkar ju jéggulu yalla mais am na nit ñi dox ño xamne japp ñu ne ñom am nañ bakkar té ñepp am bakkar nak amul ko gis rek muy yëngatu rek luddul amna bakkar est ce amna ko amul bakkar wax len ma ko amul bakkar est ce amna ko amul bakkar amul ñepp am bakkar kul ibn adama khata'un wa khayrul khata'in at-tawabin yonent bi ne ko gis muy dox rek amna bakkar waye xam nga kan mo gëna bax ci ñi def bakkar moy ñi jéggulu abdullah ibn mas'ud don na wax ne mbokk bi mu don andal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hiyar hatta al maut su ngeen xamone samay bakkar man abdullah ibn mas'ud di ngeen ma sanni ay xeer ba ma di abdullah ibn mas'ud mo don wax lool su ngeen xamone samay bakkar di ngeen ma door ay xeer ba ma di est ce koku yakar ngeen ne ay bakaram marna bari ko xamne yarantimi neena ku beug jang alquran jangal ci njanginam bum don jange allahu akbar mu yek ci ñaari mu yek ci jabal ben garabu tandarma sahaba yi gis yel yi diko re mu leen wallahi alazim ñaari yel yi mo gëna deugar montagne uhud ko koy wax ne bu ngeen xamone samay bakkar di ngeen ma door ay xeer bama faatu ñepp am bakkar loolu la bëgg jàngalé ñepp ku gëna baax nak ci ki am bakkar moy ki jéggulu yalla tabarak wa taala yeen yalla jéggal mbokk yi marra wahid bal istamarra fi da'watihim wa muhawaratihim marrat wa marrat wa ma zalika lam yastajibu ibrahim continue na ci façon bi di warate guddi ak beccëk ay yoon mbollem façon waxine doxaline jeufine ibrahima jiem nako waye falam yastajibu wuyu si wuñ waye mom day lol yeb day décourager wul de continue na ba ben bis mune len yeen xamna lutax ngeen baña jaamu yalla ñu ne ko lutax mune xërem yi la waye bi sa ngi ñew xërem yeb dina len rajaxé dana ko toj ben par ben dara ngeen ci dul man ñu ne ko baxna ba bobu mu ne len baxna ba bobu ibrahima tekku len yalla netali ñuko ci suratu shura batay aya 82 ibrahima ne len wallahi wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin wa tallahi giñna ci magayu yalla la akidanna asnamakum dina fexel sen yalla yi dina len rajaxe dina len toj bisangi ñew di ngeen xamne yalla yi duñu dara duñu tous sa aksiru tilkal asnam dina mokal xerem yi toj ko allazi taz'amuna annaha aliha xerem yi ngeen nan yalla bisangi ñew yeb dina ko toj xam ngeen ibrahim lu ci jublu ngir toj ko lan la ci jublu ngir toj doñ la ci djublu lan la ci djublu ngir ma wan len annaha la tanfa wa la tadur ngir ma wan len bi jirign du lor wala tastati wa hatta an tudafi'a nafsaha na len wonni khirmi munu ñu sax défendre sen bop hatta tudafi'a an nafsaha sen bop sax ñom sen bop ñom khirmi yi munu ñu défendre sen bop ana ben mbok bu fekkon ben ngandum mami photo sen sal mu dem luqati budi ay kérok histoire bobu kérok kilifa gu mag mu dem luqati beuti yaaji nako wallahi ki bu don dund ni nga koy def yefer bi nga don kiw ki boko jekkon muy dund ni ngi koy def yow kula joxon paaka nga rendiko mais histoire bobu kérok pour ñu fay ko grave na trop way lool yep daf len bëggol won ne rek li amul njëriñ motax doomu adama dafa wara moy tandiku lepp lo xamne duko amal njëriñ mbokk yi ibrahim alayhis salam neena len dina tocc xërem yi pour ma wal len xërem yi amuñu njëriñ munul dara wa ha huwa alayhis salam yuhattimu asnamahum mu ngi ni di tocc xërem yi ñoom dañu amone ben aada aada bi moy dañuy genn am nañ ben fête bu ñuy préparer fête bi annuel la at mu nekk ben yoon fête bu maga mag la dañ koy wajal waye bala ñuy dem dañuy genn ay lek yu bare bari ku nekk da ngay genn sa lek ñuy ndiko ci jaamu kayu xërem bi ñu bayiko fa ñu genn dem ci all ba ca fête ba suñu délissé ñu ne yalla ay def nañ ci lek yi barké légui nak ku nekk jël sa lek tok lek ibrahima bayi len bañu dajalo ba yobbu seeni lek daldi jël seeni bagage genn dem ca sen fête ba ñi ñew ne ko ibrahima nañ dem mu ne len man demuma dama febar demuma de sakku nañ ci mom ne ko nañ dem de talabu min sayidina ibrahim alayhi salam an yazhab ma'ahum li yusharikahum fi hadha al-eid farafada an yazhab ma'ahum wa qala inni saqim ay marid atala yazhab ma'ahum ibrahima kañ dem li fetu mam ñi la fetu mag yi la fetu nangam nañ dem mu ne len demuma lutax dama febar daf len wax lolu ngir lan ha ngir meuna toj yalla yi gis ngeen yowmal qiyam bu nit ñame jafé jafé taxaway bi metti nit ñep son dañuy daw dem ci nuh ne ko nuh dimbali ñu mu ne len sam bop latal ñu ne yow yow nuh yow ulul azmi minar rusul yow shaykhul mursalin nga nan sa bop nga tal yow lan nga def bay tal sa bop mu ne ma waxon yalla ne ray monde bi yep bu mu fi bay ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayar man lol lay lijeenti jogulen fi gay daat ñu ne ñi def mu ne dañ leen ci ibrahim ba xam ñew ci ibrahim ne hey, man dama fenon ben fen gis ngeen mi ngi ni inni saqim ñene ñi ne mo tojon xereem yi ba pare ñu laaj ko mu ne bal fa'alahu kabirum hadha fen bobu lay lijeenti jogulen fi ma kenn bu est ce que ci ñom yoy nonu ay fen la est ce que yoy bakkar la waye xolal ñom ñu ñi la mu ne dem leen ci musa musa ne rayon na nit lol lay lijeenti fekkon na ñaar di xex mu leen di atté bu ma kenn ki rek mu daanu de ñu ne ñi def dem leen ci isa gaay dem ci isa ne man ñu doon wax yalla la mak sama yaay taluma leen mu ñi def mu ne dem leen ci muhammad sallallahu alaihi wasallam bim déggé lolou mu ne ana laha mako mom ana laha lolou nak ngeen wax mako yello mako mom bi gaay ñi wax ba pare mu ne leen xaar leen mu ñew mu ñew sujjoot ci kanamu borom bi yonent bi ne ko yalla ne ko irfa ra'saka yeketil sa bop tay du bi su sujjoot tay julli amul was'al tu'ta washfa tashfa laajal ñu jox la ramul ha gis ngeen de biñu waxe lol momaxul dem leen ci diw dem leen ci diw dene mako mom lu nekk dañ koy jox ku ko mom mom moy borom bir mi kon ku topul ci ginnawam rek am problème ibrahima ñu ne ko kañ demu ne dama febar wa zaaba ahlul madina li hadha al ihtifal wa dekk bi yeb genn dem ci fete bobu wa zaaba al madina khaliya dekk bi yeb vid ah senegal yeen say dañuy am bis yo xamni dekk bi day vid do gis kan kan waxuma sax ñi dem ci ay affaire ki jaamu mais beure beure bu meuri di beure mbeddi mi do gis kan kan kan kan kan kuñ fi reey kenn du genn beure rek beure wala football da ngay gis kenn du genn ñepp tok da ngay gis sax nit ñi di téla wacc wala ku ne non tay kenn du liggéey wala une heure ñam ñibi kon yeen bu ngeen déggé né gaay dem nañ fétu dëkk bi yëpp kenn nekko yeen war ngeen ko xam ndax Sénégal dina may bis yo xamné dëkk bi kenn du fi nekk bu la néré sax nga lal ci mbéd mi teud kenn du la def dara ndax do ñi defaté dara duñ fi nek dañuy dem fa nit ñi nek ndaysan ibrahim bam baye ba dëkk bi wéet kenn nekatu fi ñepp dem nañ ci seen tiaxani yalla di ñu netali ci suratu safat aya 91 muneraga ila alihatihim ay zahaba ilayha musri'an ndaysan ibrahim gawantu rek da dem ci yalla yor yor gopam xam ngeen gop gop xam ngeen ko han moy lan moy lol ñuy yatte mo am bant ak weñ semiñ lol la yor mom ibrahim gopam la jël rek neubut rek daldi waxu rek song yalla yi fa wajadaha fi makanin kabir mu fek yalla yi fañ len tek ni mu yaato ni mu re bimu ñe lu mu jëk def faqad wada'u bayna aydihim anwa'an min al-at'ima qurbanan ilayha mu fek yalla yi ñu ngi tek ay siwo raisin siwo banana ay panu mango panu pom ginari yapi sandis mburu mayonnaise biftek yasa lepp mu fekk gaay tek la ilaha illallah ku nek rek indi nga sa lek rek pour bo ñibise yalla bi ñaanal la ci ba mu fess barke rek nga lek ibrahim bu mu ñew dugg ci mu gis lek yi mu ne yalla yi alla taakulun du ngeen lek yeen yalla yi lek len li ba sour yalla yi ni xuj naan ko ni mu ne len lek len yalla yi ni rek diko xol ma lakum la tantiqun wayen waxuma la ma len nekh lek len mais may wax ngeen du ngeen ma tont ma lakum la tantiqun lutax du ngeen deg du ngeen gis du ngeen tont Allahu akbar wa li yeb lan la ci ibrahima bëgg woné ha moy pour nit ñi xalaat xala yalla bo xam buñ ko né lekkal ni lay def ñu ne ko nanal mu taxaw rek nga ne ko yow xa da nga sour mu ne ni rek yow da nga mar lo la jot mu ne ni rek est ce que lo yalla yalla mu ne faragha alayhim darban bil yamin li annaha aqwa wa abtas wa asra wa ahqar fakasaraha bi qudumin fi yadihi kama qala ta'ala lek len lekuñ nan len nanuñ xalaay nu ngeen wax tontuñ mu commencé ci ndaw yi di door semiñ bi affaire yi di exploser muy door ñuy exploser muy door ñuy exploser yalla mu ne fa ja'alahum juzazan hutaman kasaraha kullaha mu def ko ay sami sam dagit bop yalla nek fe tank nek fe deun nek fe loxo nek fe dagit lako def bu mu door mu daanu rek mu fekk la fa bala mu lay bayyi rek sam la ñetti sam ila innahu wada'a qudum fi yadihi al-kabir bim defé lolou ba paré nak mu gis ponkal bi gëna ngand ci jaamukaayu xërem bi yalla bi ëpp doole gëna ngand gëna ñool gëna pata gën ci ngand bop mu ñew wékkal ko sémiñ bi nak wax dim ñibi wa dëkk ba fétu nañ ba paré ñu del ci waat ci dëkk bi waye jëmuñu seen kër de fan lañ jëm fan lañ jëm lutax ñu jëm ci xërem ya ndax lek yañ fa dencion ñan leen dem jëli suñu lek nak xim nek ni yalla def nañ ci barké ku nek fakhir ñew buñ né teul rek ñu am choc am mbettel ku nek xulli bu talatuñ légui lek yi ñu am mbettel ñom ñep ku ñew rek am mbettel waaw yalla yu daan yalla yu ñu toj yalla yu sen tanki tasaro ah li de day na war ponkal mi mom badu mom dur yalla yi ndaw yi ah ni ñu yé do bali ngay wax yu ki xam nga ni du yëngatu nga ni mom dur yalla yi ndaw yi inshallah mbokk yi fi lañuy yëm ba samedi bi di ñew inshallah assalamu alaykum